بسم الله الرحمن الرحيم شمائل کی تاسو کوم سبق ویلو نگاہ گران لفظن و مانا گان درسا امام ترمذی رحم اللہ پخپل کئی فرمائی قال ابو عیسیٰ رحمہ اللہ وائی امام ابو عیسیٰ رحمہ اللہ وَيَسْمَعُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ الْحُسَيْنِ يَقُولُ سَمِعْتُ الْأَصْمَعِيَّ يَقُولُ فِي تَفْسِيرِ صِفَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سيد الله الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم د دې صفات د تفسیر بارا کې فرمایل چې دا کوم الفاظ تیر شول وی ال ممغاتو دا لفظ د لثیر کرا الممغاتو ای الذاهب طولا اغتلن کے بوگ دوالی کی یعنی بینتہا اوگد دیر دم الزاہب طولن دیر دنگ قال و سمیتو آ فرمائیوئی باوی دریو دیو بانڈ چنے یکولو چیغوی فی کلامی ہی فقل کلام کی تمغت و فی نشابتی ہی اے مدہا مدن شدیدا ویراہ کلیو دائے تمغت فی نشابتی ہی وی راہ کلی کلیو پر آخل سخت سرا یعنی دہد نور تیرشیو فی نشابتی ہی وغشی راہ کو خل کے اے مدہا مدن شدیدن راخ کلیو دا پراخ کلو سخت سرا والمترددو وَإِذَا اللَّهَ حَبِيبُ قَدْ مُتَرَدِّدْنُو مُتَرَدِّسَتَوْا دَاخِلُ بَعْدُهُ فِي بَعْدٍ چِ بَعْدِ فَبَعْدِ كِ وَرْدَنَّوِي قِسْوَرًا دَوَجِدْ لَنْوَالِنَا وَأَمَّلْ قَطْوِتُ فَالشَّدِيدُ الْجُعُودَ دَا سَحْ آغَا تَوْشُوِ وِيَخْتُوتَ وَي گرگتی شورتا وی والرجل الذي في شعره حجونة دا حغشا لوئی جدا وپدی ویختو کی اے حجونة زمد حائے محمد العجین اے حجونة دا سی لغنتی لغنتی سوی راتا والی کو گوالی والرجل رجل الذي هاغا تستوي في شعره شدا وپيختو کې حجونه کو غواري لګوي اختيار سره کاګري پورا غړون جنلي خلق دا سره تاوني اي تسنن قليلا چې پای کې لغون ته راته واري ایت سنن قليلن راته واري وی لغون ته وامل متوهمو ار چې متوهم ده متوهمو له فل بادنو غد بدن وال تویل کثیر اللحم چه غوحه بیروی والمکلثم المدور الوجه چه داغ مخ گول غنتیوی گول مخ والمشرب والذی فی بیانه حمرت مشرب آغشاتوی چرا او پس سپین رنگ کی شرواله وی سپین رنگ وی پاره کې لک شرواله ښکاری وال ازعج و شدید سواد العين ازعج چاثوي چې سحوی توروالد د سرغدا وال احداب اتویر الاشراشفار وګدو بڼو ثوي وګدو بڼو ثوي او کتت ثوي مجتمع الكتفين زيد جمع کی دود دوار وو هو الكاهل او دې ته کاهل موي کوم دې کی یا دوارو کی جمع کی والمصروبا داس ثوي مصروبا هو الشعر الدقيق دا نرو غنتی دوی اختول کری توی اللہ یا حاک انہو قضیب تبویگن دا نرائی تورا دا یا پشاند نرائی سانگی وی من اسودر داد سنینو الی سررتی ترنامی پوری وَشَّفٍ الْغَلِيظُ الْأَصَابِعِ كَلَّقُ مَضْبُوطُ غَطُغُتُ وَالَوْ مِنَ الْكَفَّيْنِ دَوَرْغُونَ وَالْقَدَمَيْنِ وَالْقَدَمُنَا وَالتَّقَلُّعُ سَتَوَيْ أَيَمْشِي بِقُوَّةٍ جِزِي بِخُلْقِ قُوَّةِ قَدَمُ چَتَيْ أَخْبِرَا كَادِنَا وَالشَّبَبَ الْحُدُورِ دَبَرَنَا كَتَرَاتِلْ تَقُولُ إِنْ هَذَرْنَا فِي صَبُوبٍ وَيْمُمْ رَاكُشِيُ فَخْكَتَ وَالِكِ وقوله دا قول جلیل المشاش ارادت روس المناکب غسرنا دوگو والعشرت الصحبت صحبت توی والعشیر دا صاحب و مرگری توی والبداحت والمفاجات ناکاپی یقال بدحته بعمر اے فجعته نا تھا بیم ورت داسوی دے د مشکل الفاظ او معنا درتو کا و به قال حدثنا سفیان ابن وکی قال حدثنا جمیع ابن عمر ابن عبد الرحمن العجلی املا عن ما ته حدیث بیان کړی دی املا انرا ته دا شان املا انوی املا را کړی املا ان علینا من کتابه ذخل کتاب نے مونته املا وی املا ستو القا د محدث د پکاتب باندې چې دی وی کی کله املا د یاد نه سره وای او کله کتاب له ګوري دا غین وای او دا کتاب له چې ګوري نو پدې کې زیات احتیاط وي د خطا او د غلطۍ اغا واقع کېدل پکې کم وي نو ځکه دلته وي املاء ان علينا من کتابه پیا دې راته املاء نه وي بلکې د کتاب نه راته املاء وي او موږ لیکل قال اخبرني رجل من بني تميم وی خبر را کرے ماتے او شرید بنو تمیم نا من ولد ابی حالا دا اولاد دا بی حالنا زوج خدیجہ چدا خاوندو دا خدیجی بی بی ذکر دی خمک کم نکاہو نکیو دا اللہ حبیب سرے دا بیا دوبارہ نکاوا یوکنا ابا عبد الله یوکنا د دې کې خدیجه نه دغه مراد نو یوکنا ابا عبد الله عن ابن ابي حالا عن الحسن ابن علي قال سالت خالي هند ابن ابي حالا وی ما تپوش کلو دخلی ماسی هندبنا بی حالنا وکانا وی ما تپوش کلو خالی دخل ما مانا چدا غنم هندبنا بی حالا وکانا وصافا او دب بیان کولو عن حریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د هوری د رسول الله صلی الله علیه و سلم انا دا هی هولیا صورت او د شکل مبارکا دا هی بیان به کولو وانا اشتهی او ما دا خبر فولا ای شفای الی شیان چی بیان کی ما تدیوشی اتعلق به چی دا غرایات کم فقال غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمن وإذا الله حديث صلى الله عليه وسلم عزت من دو نفس الامر کی او مفهمن دخل قران دم لیو اے حقیقت کم فهمن لیو مفهمن او دخل قرآن دلو یو یتلألأ وجهه داغی مخبز لیدو پرکیدو تلألأ القمر پشاند پرکیدو دسپک مئی لیلتا بدری پشپد سوار لسما اطول من المربو د درمیان قدن لغنت لویو واقصر من المشزم اولگ لندو د بانتها دمنا مشزم ویت طویل البائن بانتها دمتا عظیم الحاما د سرا غاړو کې مبارک غټو راجل الشعر او ویختي لغون تیرا سرا تھاو لګرا تھاغو پورا ګورګو تینو خو لګرا تھاغو ان فرقت حقیقته حقیقت اصل کې د سر دی ویختو تھاي ویختا سنماشن پسر وی دیتا آخی کوئی که جدا بشول ویخت داغ اید سر ویخت بی جدا شول فرقا دالا دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داغا اصاب بیانی ایک اتفاقا با پخفل دا سی جدا شل ندا سی بختاری دلتا ہوئی گنی چاپکی لکی رئیس تی حرقا و الا فلا او کنبو نو ایو پکی دل کریستو احتمام نکولو ایدی بانی اشکال رازی چه نبی علیہ السلام کو قصدن دل کریستو ذکر پر روایاتو کراغلے نے علماء لکلی دا پہ ابتدائی زمانہ بانے حمل لے چه ابتدا کرا اللہ حبیب دے احتمام بنو کولو اب مشیح الحدیث رحمت اللہ علیہ فرمائے و اذا اللہ حبیب با ابتدا کی لکیر نے استاد مشرکانو د مخالفت وجنا داغین پسی بیا لکیر استاد دیو جنو لماوی اثانا مانا دا کپا اثانا با لکیر وطنو استوے او که پسولت بنوا او ده منگزی منگزی ضرورت برا اتنو نفا وقتی بینیستا پا وقتی ده اللہ حبیب بنیستا شعروه شحمت اوزنیهی وی اختداغوی آغب ده غگنو ده نرمو سر برابرو اذا هو وفره شکل الله حبيب بلويكل الله حبيب چې بلويكل نابدي دې نرسيدل اي جاويرو شاعه شحمه شحمه توزني تجاوز بقولو وی خدودا وی د نرمود کو غونو نه دا هو وفره کله چې با ایلو ایکل ازهر اللون داسی چمکی دن کې پرکی دن کې رنگيو ازهر اللون خیس رنگيو واسع الجبین او فراخ تندیو تندی مبارکی فراخو ازج الحواجب ازج الحواجب اے باریکو رزوالو سوابغا او کاملی کاملی رجیوی من غیری قرن بینهم من غیری قرن بینهم بغیر دپی وسوالنا فدیکی من بینی قرن بغیر دپی وسوالنا دوار رجیو بالسرطی وسنوی جدا جداوی او باریکی باریکی رجیوی ازج الحواجب نرمو نرور زوالو سوابع و کاملیوی من غیر قرن بغیر دپی و سوالنا بینهما پمند دی دوار رجو کی عرقن یورگو یدرهو الغضبو راپور تبکو غیلرا شکل دا اللہ کو حبیب با جلالی شان راغے و غصب شو بینہما ارقن پمند دیکی او رگو یدرہو چرو چتول باغی لرغسی اقن العرنین او پوز بلندوا وچتوالی سمائے دوا اقنا العرنین وچت پوز والو لہو نور دالاد حبید فاریو نور یعلوه چیاغب فدا فدفاسو یو نور بدفاسو یحسبه گمان بکول پدیبانی من لم یتعمله چاکی بکی سوچن تعمل نوکڑے اشما اے وید اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوچت پوزوا اے دہو سناو دا چمک دو جنب بلند معلومی دا ورن فی نفسی زیادا غفور تنوا زیادا پور تنوا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوزا وی گمان بکولو چاچی بلا سوچ نو کرے او دا اللہ حبیب بے ناسا پیوکتو ناغیب بدا گمان کولو اشمع گنی چی پوزے صدا دنگا دا یو دا اشمع دا مانا علماء اکڑی اشمع مانا وا اوچت پوزے والا اوچت پوزے والا اغیب بدا خیال کولو کثر لحیتی گانی گیره والا او د الله د حبیب ګیره مبارکی وخت غنو سهل الخدین او نرم نرم اننګی او د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم ذلیع الفم کلاو خلا مبارکی وا او بارکو کی کلاو خلا بدیر د صفات وا ذلیع الفم کل آخلی والو دلال حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلا مبارک کل آوا مفلد لسنان او کل آو غاخن والو اے تا مقام غاخن اے فمنس کی جدا والے جدا والے یو بالندا سے لگ لگ جدا جدا ہو اے برابر غاخنه او پای کی فراخی وا او خپل مبارک څنګه نو فراخی خلی والو او دا محام غاخنه لکلا او کلاو الله د حبیب محام غاخنه لکلا او کلاو دقیق المسربا او باریک دکی رو دو یختود سنین ترنامی پوری یو باریک لکی رو باریک لکی رو کعن عنقه جیدن داغی دا ست مبارک دا سی خیستا و باریکو کتابوی کانه جیدو جیدو دمیتن دمیتن وی سورة المصورة وی داغی دقیق المصروب کانه نقه تابوی گنی دا غیدا ست مبارک جیدن جید پمانا دا ست راگی تا بغیگن دا غیدا ست مبارک جیدن جیدو دمیتن فی صفائل فضوا وی دمرح قلید اللہ دا حبیب گردن مبارکو او دمرح حیثتا و باریکو تا بویګنی چې دا شعر هغه ست دی دا یو شکل دمیت مانا صورت المصوره یو شکل جوړ کړی شوی فی صفال فزوا فصفا والد سپینو زرو کی لوغان کو ستاب ترا کا بچے لگ اصل کې علماء لیکلي دا دنیا تل الا تسرنګي د وینو پشامي او سرمن کوشش جوړ کې او اصل کې دا دنیا تل په معنا د غبوت مرضی اے یو خل شکل چې جوړ کې ځکه د دې کتابو دی کتاب کې معنا کړي اسورۃ المصورہ هغه شکل جوړ کړي شوی تا بویدنی جدا ست تن انقهو سردا وی په خیستواری کې جیدو دمیاتن دا سردا غ شکل جوړ کړي شوی په صفائی د سینو زرو کې پس فائد سوی نوزرو کی اشیخ الحدیث رحم اللہ فرمائی وی آپ کی گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسا کی مورتی کی گردن صاف تراشی ہوئی ہوتی ہے پوچھے تو خبر آ رہا معتدل الخلق برابر پیدائش والو معتدل الخلق اللہ حبیب غا پیدائش بالکل برابر بادن بادن مانا در لمخ کی تیر اشوا بادرن پمانا د غټوالي د بدن راضي اے خدتا هل ته د غټوالي نفس نفس ګرټوي بادنن اے د الله دی برابر یعنی غټوالي بدن والو بنتها غټنو او بنتها کمزور او متماسکن بادنن متماسکن اے متماسک جو یم سو کو بابو ہو بادن راتین گورو بباز باز لرا سوا البطن و صدری برابر خیٹی و سینی والو خیٹا مبارکم برابر و سینم برابر و عریض و صدر پلنی سینی والو بعید ما بین من کی بین لرواله او پمند دوغو کې زخم القرادی اذنی معنا در تمس کسی رش غد و غبندنا و سرنا دادو کو انور المتجردو اید اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحان رنگوانو المتجرد او کم باز دے انہیں دو او اختون خالیو موصول او پی وسو ما بینا پی وسو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ما بین اللبتی پمند دی مرئی کی و سرتی او دنامی کی پی وسو پمند مرئی او دنامی کی بشارن پویختو یجری چی دادا سی روانو نرئی لکی روا کل خط پشاند سود خط آئیو صدین او دا اللہ دا حبیب سینی دوی اختون خالی والبطن و خیٹ مبارکیم دوی اختون خالی و مما سوا غالکا آغا چیو سوا دزینن و اشر زرائن پدی لیتو بانی وی اختو والمنکی دینو پوگو بانی و وعالی الصدر او چتی سینی والو طویل الزندین او دا اللہ دا حبیب مت مضبوطی و عظیم الزرا روح براہا فراحا لا سنوالو شسن الکفین دکو ورغن والو قدمن والو سائل الاترافی سائل الاتراف اگدو گتو والو وګدو غتواله او قال شاعر الاطراف دوال فاز راغدي اي يا شاعر الاطراف وګدو غتواله او قال شاعر الاطراف ويبدو قدامن والو لا شاعر قریب دے داغی سر و اشالت المیزان چکل پورتشی نشال الاطراف مانا سوا اوچت و اطراف والو اے اغا اطراف داغی راغن و نٹیٹو خمسان الاخمسے خمسان الاخمسے او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جوڑو تنو والو اے تاپا چکی دیو تلے دزمک نوچت لگی نو داغی دخپی دا مندہ تلے با دزمک نوچتو خمسان الاحمسین دیتوئی سخل روالو دی تلو دی خو دزمک نا دا تلی دخپی مبارک نمسیح القدمین او قدمون برابرو او نرمو برابرو برابرو قدمون والو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ینبو عنہما الماء او ببت دا سکنی اے تا بودنی چا غول پڑی فا غول اندام چوب واشی دیری زرف دا سوبی او بو کی سوشی زر پیو بیگی پاہی بانی یمبو عنہما الماء او بو بات زر لرشوی غرد اندام بانی تو بواچی آت زر را غنبشی چی کلب پاہی بانی او برالی دو زر باتی لرشوی یمبو لرکی دی بد دینو بو اذا غالا غالا کلان کلشت لو نطلبا قدم بے دزمک نرا لرولو شتول بے خفیزان کسی نرا کی یخطو تکفیان او تلوبا او محک طرف تب مائلو ویمشی هاونن تلوب فاجزی سرا ذریع المشیتی او تیز بطلو بنتها تیز ابنا اذا مشاکل شبطلو کانما ینحطو من صوب من تاب وگنن کزیگی پیوکت زیکی وَإِذَا اِلْتَفَتَ اِلْتَفَتَ جَمِيعًا او کلچ قتل بے نو قتل بے غن دا سی پا گجنو دستر گو بے لکد متکبرینو نکتل خافز طرفی او قت نظر والو نظرو الالعرض نظر دا غزم کی تڑیرو من نظره لسما دا نظر دا غین آسمان تا جلو نظره الملاحظا او غط نظر دا غی پتر سنو دسترگو یسوق و اصحابه مرگرو پسی برستتنو یبدو ملقی بسلام ابتدا بے کول چاسر چب ملاو شو پسلام فسلام کدا اللہ حبیب بڑوان دکی دو بس